Ох, знал сам ярар ми ой. Аш хикатин боланыр ми ой. Ана узу от чекмаз ми? Үйден берекет қашмаз ми? Мен аны қайдан билейм ой. Ана узу от чекмаз ми? Үйден берекет қашмаз ми? Мен аны қайдан билейм ой. Болса да ол кеси арю ой. Үйуа болур му арю ой. Ол атамы жарсытыр мы? Анамы ажылатыр мы? Мен аны қайдан билейм ой. Ол атамы жарсытыр мы? Анамы ажылатыр мы? Мен аны қайдан билейм ой. Аузу қамаша кесмез ми ой. Сөзі темірін итешмез ми ой. Қара жерлері болмаз ма? Үйім қайғыдан толмаз ма? Мен аны қайдан билейм ой. Қара жерлері болмаз ма? Үйім қайғыдан толмаз ма? Мен аны қайдан билейм ой. Мен аны қайдан билейм ой. Башыма ауру алмайым, қара балаққа қалмайым. Мен аны қайдан билейм ой. Олдан ол болып шықмасын ой. Уяныр ме бір жұқласа ой. Ол мені бір жаңыз айға таяндырыр мы борбайға? Мен аны қайдан билейм ой. Ол мені бір жаңыз айға таяндырыр мы борбайға? Мен аны қайдан билейм ой. Қонақны ашыр алмаз мы ой. Қап етіп та қазына салмаз ой. Төшекке сұртыңнан жатып тұрыр бұжы қуға батып. Мен аны қайдан билейм ой. Төшекке сұртыңнан жатып тұрыр бұжы қуға батып. Мен аны қайдан билейм ой.